رحم بن کر آیا ہے, رحمت بھی پھیل آیا ہے, منتظر سے سب جس کے ماہ رمضان آیا ہے, مہمان بن کر آیا ہے, رحمت بھی پھیل آیا ہے. رمضان رمضان رمضان مہمان, رحمان رحمان مہربان, مسجدوں میں رونق ہے, ہر سجدے میں ہے آنسو, رب کو راضی کرنے کا, رب کو راضی کرنے کا موقع لے کر آیا ہے, مہمان بن کر آیا ہے, رحمت بھی بن آیا ہے. اپنے مولا کے در سے آیتوں کے ساحل سے, مغفرت کے چمکے موتی, مغفرت کے چمکے موتی, شاہ بن کر آیا ہے, مہمان بن کر آیا ہے, رحمت بھی سنبھل آیا ہے. بھوکوں کا سہارا ہے, مسکینوں کا پیارا ہے, ہر دکھی گھرانے میں, ہر دکھی گھرانے میں خوشیاں لے کر آیا ہے, مہمان بن کر آیا ہے, رحمت بھی سنگ لایا ہے. رمضان رمضان رمضان مہربان, رحمان رحمان مہربان, نصرت دے رہی نہ باقی, کیسی رنجش نہ چاہتی, روٹھے بچھڑے میرے کا, روٹھے بچھڑے میرے کا, دل میں لانے آیا ہے, مہمان بن کر آیا ہے, رحمت بھی سنگ لایا ہے. ماہ رمضان آیا ہے.